nagrody sportowe Polskie Radio.pl. Głosowanie tylko do 2 lutego. Patronem honorowym nagród sportowych Polskiego Radia jest Ministerstwo Sportu. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 stycznia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. MSWiA rozważa podwyżki mandatów. Taki pomysł podoba się Ministerstwu Infrastruktury, mówi szef resortu Andrzej Adamczyk. Pilotaż krajowej sieci onkologicznej zostanie rozszerzony na cały kraj, zapowiada minister zdrowia Łukasz Szumowski. Prezydent Andrzej Duda powołał nowy skład Państwowej Komisji Wyborczej. Kwoty mandatów za nadmierną prędkość do podwyżki, zapowiada minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Minister popiera zwiększenie kar dla kierowców, które rozważa Ministerstwo Administracji i Spraw Wewnętrznych. Obecne stawki mandatów są niskie, mówi minister Adamczyk. To powinny być kwoty adekwatne do możliwości, które posiadają kierujący pojazdami, a sytuacja ekonomiczna kierowców uległa znakomitej zmianie, porównując, bacząc na początek tej dekady czy początek XXI wieku. Aktualne stawki mandatów za zbyt szybką jazdę obowiązują od ponad 20 lat. Pilotaż krajowej sieci onkologicznej zostanie rozszerzony na cały kraj, zapowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Pilotaż został wprowadzony w lutym ubiegłego roku i obejmuje 4 województwa: dolnośląskie, świętokrzyskie, podlaskie i pomorskie. Łukasz Szumowski powiedział w TVP Info, że jego koszty nie są duże. Cała idea polega na koordynacji, na przekazaniu mniejszym ośrodkom tej wiedzy i doświadczenia, które mają centralne ośrodki. W ogóle pilotaż wyszedł stąd, że dowiedzieliśmy się, że pacjenci w mniejszych ośrodkach mają mniejsze szanse na przeżycie z nowotworem. Stąd chęć ujednolicenia standardu, stąd chęć dania szansy również tym ludziom, którzy mieszkają blisko mniejszych ośrodków. Pilotaż krajowej sieci onkologicznej obejmuje prawie 6 tysięcy pacjentów, głównie z rakiem piersi i płuc, a także nowotworem jelita grubego, jajnika i prostaty. Koszty resort oszacował na 40 milionów złotych. Prezydent Andrzej Duda powołał nowy skład Państwowej Komisji Wyborczej. Zasiądzie w niej 9 sędziów, 7 wybranych przez Sejm i po jednym wskazanym przez prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz prezes Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent życzył nowym członkom PKW, aby nigdy nie było w pracy komisji chwil trudnych, aby wszystkie systemy działały dobrze, a procedury, które są wdrażane, były realizowane w sposób sprawny i aby nie zdarzały się różne, nawet żadne losowe sytuacje, które w jakikolwiek sposób mogłyby zaburzyć pracę komisji i przebieg wyborów, podkreślał Andrzej Duda. Mówił, że wszyscy członkowie nowej komisji są doświadczonymi prawnikami. Część z panów ma także już doświadczenie pracy w Państwowej Komisji Wyborczej, co bardzo istotne. Część z państwa także ma dorobek naukowy. Nie mam więc żadnych wątpliwości, że w tym sensie merytorycznym jesteście panowie doskonale przygotowani do tego, aby tą misję zrealizować. Prezydent dodał, że sędziowie zostali oddelegowani do tej pracy przez różne instytucje i reprezentują całe spektrum sceny politycznej. Państwa obecność w Państwowej Komisji Wyborczej właśnie z punktu widzenia wiarygodności wyborów jest niezwykle istotna. Uczestnicy uroczystości uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego sędziego Trybunału Konstytucyjnego i członka PKW Grzegorza Jędrejka, Sylwia Białek, Polskie Radio. Sędzia Paweł Juszczyszyn pojedzie do kancelarii Sejmu. Wiceprezes Sądu Rejonowego w Olsztynie, sędzia Krzysztof Krygielski, wydał zarządzenie o wystawieniu sędziemu Juszczyszynowi delegacji podróży służbowej do Warszawy. Tym samym zmieniona została wcześniejsza decyzja prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie, sędziego Macieja Nawackiego, o odmowie wystawienia takiej delegacji. Jakbym wydał tę delegację, to bym się przyczynił do realizacji deliktu dyscyplinarnego i złamania konstytucji, argumentował w minionym tygodniu sędzia Nawacki. Sędzia Krygielski mógł wydać taką decyzję, bo jego przełożony jest na urlopie. Krzysztof Krygielski, protestując przeciwko zawieszeniu Juszczyszyna, złożył w grudniu rezygnację ze stanowiska. Jednak do tej pory nie została ona formalnie przyjęta, dlatego Krygielski nadal jest wiceprezesem Olsztyńskiego Sądu Rejonowego. Sędzia Paweł Juszczyszyn pojedzie służbowo do Warszawy we wtorek. W kancelarii Sejmu ma wykonać czynności orzecznicze Sądu Okręgowego w Olsztynie. Chodzi o oględziny list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa. Sędzia Juszczyszyn pod groźbą nałożenia grzywny domaga się wglądu do list poparcia złożonych przez obywateli i sędziów. Kancelaria Sejmu już zapowiedziała, że udostępni jedynie te pierwsze. Dotyczy to sprawy apelacyjnej, którą w pierwszej instancji w Lidzbarku Warmińskim rozpoznawał sędzia powołany przez prezydenta na wniosek KRS w nowym składzie. Apelacja toczy się w Olsztyńskim Sądzie Okręgowym, gdzie sędzia Juszczyszyn był delegowany, ale wskutek jego decyzji dotyczących KRS resort sprawiedliwości cofnął mu tę delegację. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki o sporcie. W poniedziałek w Melbourne padał deszcz i swoich meczów w pierwszej rundzie Australian Open nie udało się rozegrać m.in. polskim tenisistom. Trzeba więc odrabiać straty czasowe. Już za półtorej godziny swoje spotkanie powinien rozpocząć Hubert Hurkacz. Po dobrej postawie w Auckland, gdzie doszedł do półfinału, forma i siły wracają. Czuję się bardzo dobrze, wiadomo, że teraz mam trochę czasu na zregenerowanie się i postaram się to jak najlepiej wykorzystać. Skupiony jestem na meczu pierwszej rundy i zobaczymy jak będzie. Także dam się wszystko w pierwszej rundzie i mam nadzieję, że później będę mógł grać kolejne mecze. Hurkacz zagra z Austriakiem Denisem Nowakiem. Nieco później o drugą rundę zawalczy Magda Linette, która zmierzy się z Holenderką Arantxą Rus. Będzie to drugie spotkanie na korcie numer 5. Nad ranem już rozpocznie się spotkanie Igi Świątek z Węgierką Timeą Babosz. Polacy nie zagrali dzisiaj, ale udało się innym. Japonka Naomi Osaka pokonała Czeszkę Marię Buzkową 6-2 i 6-4. Z kolei Amerykanka Serena Williams wygrała z Rosjanką Anastazją Potapową 6-0 i 6-3. 15-letnia Corey Gauff po raz kolejny pokonała starszą 24 lata Venus Williams 7-6 i 6-3. Wcześniej ta sztuka udała jej się podczas Wimbledonu. W rywalizacji mężczyzn obrońcę tytułu Serb Novak Djokovic wygrał z Niemcem Janem Lenderem Struffem. Jerzy Janowicz nie gra w Australian Open, lecz wraca do profesjonalnego tenisa w Challengerze w Rennes. Wracający po kontuzji kolana Polak ograł 7-6, 6-7 i 6-4 Czecha Tomasa Makaka. Na wygraną czekał 800 dni. Chorwacja i Hiszpania zapewniły sobie awans do półfinałów Mistrzostw Europy Piłkarzy Ręcznych. Dzisiaj Hiszpanie pokonali 37 do 28 Białoruś, a Chorwacja wygrała z Czechami 22 do 21. Na naszych parkietach koszykarskich i siatkarskich koszykarze startu Lublin wygrali u siebie z Hydrotrack Radą 94 do 78 i było to ich 12 zwycięstwo w 17 meczu, dzięki czemu zajmują trzecie miejsce w tabeli, prowadzi Stelmet Enea Zielona Góra. Liderem Ligi Siatkarek jest oczywiście Chemik Police. Dziś Policzanki nie grały. Energia Kalisz za to pokonała w Radomiu Radomkę. A w Lidze Hokeja na Lodzie pewne zwycięstwo Lotosu Gdańsk. W meczu 42. kolejki zasadniczej wygrali Wianowie z Naprzodem 7-1. Jeszcze na koniec piłka nożna. W Lidze Włoskiej niespodzianka. Spal pokonało w Bergamo 2-1 Atalantę. W barwach zwycięskiej drużyny grali Arkadiusz Reca i Tiago Cionek. Jutro pochmurno, na północy większe przejaśnienia i tam może spaść deszcz. 3 stopnie w Krakowie i Katowicach, 4 w Warszawie i Poznaniu, 5 w Trójmieście, 6 we Wrocławiu. Nad morzem porwy wiatru do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Skoro świętym jest drzewem pogan i skoro pojawił się tutaj, jest to znak ostrzeżenia. Co do tego, jak dębu się pozbyć, nie było już jednak zgody. Paweł Hiule czyta swoje nowe opowiadania. Dąb. Oraz Cyganka. Ani się obejrzałem, była już na moście. Podglądasz? Zapytała. Skąd? Odparłem. Tak sobie patrzę na rzekę. Rzeka to rzeka, ale my co innego. Muzyka Jacek Grudzień. Zapraszamy od poniedziałku do piątku, około 11.45. Autopromocja. Godzina wychowawcza. Dziś zajmiemy się dziećmi. Tak mogą Państwo być zaskoczeni, zważywszy na to, że poprzednia godzina wychowawcza była w całości poświęcona rodzicom. Z początkiem roku postanowiłam zadbać trochę o dorosłych, ale wracamy do najmłodszych. I już za chwilę namówię Państwa do wsparcia Stowarzyszenia Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Zaburzeniach Pokrewnych Wspólny Świat. To bardzo ważna sprawa, a stowarzyszenie robi niezwykłe rzeczy. A w drugiej części razem z Moniką Sobkowiak, autorką książki Jak wspierać rozwój przedszkolaka, wesprzemy ten rozwój, ale ja poproszę też panią Monikę, żeby podpowiedziała nam, rodzicom, jak sprawić przyjemność babciom i dziadkom, ponieważ ich święto zbliża się właśnie. Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka, proszę z nami zostać przez najbliższą godzinę. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont. na sznurku ciągnie w dół. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest gość w studiu, więc zaczynamy. Jest z nami pani Anna Chwałek, prezeska Stowarzyszenia Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Zaburzeniach Pokrewnych. Pięknie się nazywa pani stowarzyszenie Wspólny Świat. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tam. Ten wspólny świat, my będziemy do tej, ja będę do tej nazwy nawiązywać, bo ona wiele mieści w sobie treści, pytań, mam nadzieję odpowiedzi z pani strony, ale proszę zacząć od tego, czym się zajmuje stowarzyszenie. Wiemy, komu pomaga, kim się opiekuje, kto jest w centrum uwagi Stowarzyszenia Wspólny Świat. No ale jak państwo to robią? Jak działacie? Co robicie? Stowarzyszenie Wspólny Świat działa w Białej Podlaskiej już od blisko 13 lat. W centrum naszej uwagi, jak to pani bardzo ładnie nazwała, jest przede wszystkim dziecko, osoba z autyzmem, bądź zespołem Aspergera. Nie tylko dziecko, ale również, i tutaj należy o tym pamiętać, bo o tym często zapominamy, jest taki stereotyp, że autyzm to dziecko. Mhm. Autyzm to też dorosłe osoby. To całe życie. To jest całe życie. Więc o tych osobach nie zapominamy i w kierunku tych osób również kierujemy nasze działania pomocowe. Nasze stowarzyszenie prowadzi ośrodek terapii i diagnostyki, punkty konsultacyjne, prowadzimy badania przesiewowe w żłobkach w kierunku wyłapania dzieci z grupy ryzyka. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo wartościowe działanie, bardzo ważne działanie. Kontynuujemy je już przez 5 ostatnich lat. A zatrzymajmy się na chwilę przy tym. To znaczy, że państwo wysyłają swoich terapeutów do przedszkoli i do... Czy na przykład zapraszają rodziców, którzy mają jakieś... Badania przesiewowe robimy w dwóch kierunkach. Jeden kierunek to jest oczywiście przeszkolona kadra, specjaliści z odpowiednimi narzędziami i mamy umowy podpisane z naszymi bielskimi żłobkami i tam raz w roku, najczęściej jest to październik po tym pierwszym etapie, żeby dzieciaki trochę się zaklimatyzowały w nowej placówce, robimy badania przesiewowe, oczywiście rodzice muszą wyrazić na to zgodę i w trakcie tych badań jesteśmy w stanie wyłonić dzieci z grupy ryzyka. To nie jest stawianie diagnozy absolutnie, ale wyłapanie dzieci, które zwracają uwagę, nie przechodzą po prostu tych badań i wtedy jest bezpośrednia rozmowa z rodzicem sugerująca punkt konsultacyjny w poradni pedagogicznej bądź w naszym stowarzyszeniu. No, czasami niestety sytuacje są dość jak dla nas klarowne i po prostu rozmawiamy z rodzicami i kierujemy ich bezpośrednio na diagnozę w kierunku autyzmu. Kolejnym takim działaniem i grupą objętą badaniami przesiewowymi to jest rodzeństwo naszych dzieci z autyzmem. Czyli bardzo często rodzice, decydując się na drugie dziecko, a mając już jedno dziecko z diagnozą autyzmu bądź zespołu Aspergera, chcą się po prostu upewnić, czy ich młodsze dziecko rozwija się prawidłowo, czy tam no niestety pojawiają się jakieś symptomy niepokojące. I te dzieciaki również bierzemy na badania przesiewowe i sprawdzamy pod tym kątem. Te badania przesiewowe, jeszcze się chcę, żeby się pani zatrzymała przy tym, moim zdaniem są o tyle ważne, że wszelka pomoc terapeutyczna osobom, czy ze spektrum autyzmu, czy z zespołem Aspergera, to jest niezwykle ważne, żeby zacząć jak najwcześniej. Tak, dlatego ja się bardzo cieszę i mimo tego, że nie zawsze nam się udaje pozyskać pieniądze z projektu na te badania przesiewowe, to my zawzięcie to już przez 5 lat kontynuujemy, często realizując to poprzez uzyskane darowizny bądź 1%, który wpływa do naszej organizacji, bo uważam, że to jest mega kluczowe, mega ważne, aby interwencja w stosunku dziecka zagrożonego bądź zdiagnozowanego była jak najwcześniej, żeby jak najwcześniej rodzic wiedział, co robić, aby to dziecko trafiło jak najwcześniej do specjalistu. Wszyscy wiemy, że to warunkuje później komfort życia, postępy tego dziecka. No dobrze, to możemy to iść dalej, możemy bo jeszcze iść jest dalej. Dużo do opowiadania. Czyli kolejny etap, diagnoza, punkty konsultacyjne dla rodziców, grupy wsparcia. Musimy pamiętać, że ja tu powiedziałam, że w centrum jest dziecko, ale opieką, wsparciem, pomocą otaczamy całą rodzinę. Stąd też wprowadzenie grup wsparcia dla rodziców, ale także dla rodzeństwa naszych dzieci. Kolejne, jakby takie dość duże obszary naszej działalności, to jest prowadzenie placówek edukacyjnych, specjalistycznych, tylko dla dzieci z autyzmem. Prowadzimy przedszkole. No w tej chwili w naszych przedszkolu jest 64 dzieci, czyli bardzo dużo. Bardzo dużo. To jest bardzo dużo, proszę mi wierzyć. Jesteśmy zaskoczeni. Ten rok jest też takim rokiem, gdzie po raz pierwszy byliśmy zmuszeni odmówić przyjęcia dzieci i w tej chwili mamy listę osób oczekujących już na kolejny rok przedszkolny. Nigdy nam się to wcześniej nie zdarzało. Czy to jest tak, że wzrasta świadomość czy wśród rodziców, nauczycieli, wychowawców? Czy to jest tak, że ze względu na czasy, w jakich żyjemy, zaburzeń ze spektrum autyzmu jest coraz więcej? Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Myślę, że to wszystko, o czym pani tutaj mówi, ma znaczenie. Z jednej strony rzeczywiście mamy do czynienia z coraz większą wiedzą na temat autyzmu, zarówno wśród nauczycieli, specjalistów, jak i rodziców, którzy zauważają, że coś jest tutaj niepokojącego w rozwoju. Mamy lepszy dostęp do diagnostyki. To też zapewne jest czynnik, który wpłynął na to, że mamy większą ilość diagnoz, ale nie bez znaczenia i o tym mówią specjaliści, jeśli mówią o przyczynach autyzmu. No i jest ta nasza cywilizacja, te warunki, w których żyjemy. Czynniki środowiskowe, oczywiście czynnik genetyczny, o tym się mówi, tak, że to predyspozycje genetyczne, ale musi być coś w naszym środowisku, ten czynnik wyzwalający, spustowy, który przyczynia się do tego, że mamy do czynienia z tak dużym zjawiskiem całościowych zaburzeń rozwoju. Tego nigdy wcześniej nie było. Jeżeli my działamy 13 lat i 10 lat temu założyliśmy przedszkole, rozpoczęliśmy od dwóch oddziałów przedszkolnych Czyli dwóch grup, dwóch, tak? Dwóch grup. Mieliśmy dziewiątkę dzieci. Mhm. Dzisiaj mamy 64 dzieci w przedszkolu. 14 oddziałów przedszkolnych. Prowadzimy również szkołę podstawową, którą jakby założenie tej placówki, ja się zawsze śmieję, że każde nasze kolejne działania wymuszają nasze dzieci, które rosną. Potrzeby. Mhm. Po prostu pierwsza grupa dzieci z przedszkola wyszła, więc pojawiło się kolejne wyzwanie. No, jest konieczność utworzenia szkoły podstawowej. Mhm. I na dzień dzisiejszy w szkole podstawowej mamy 58 uczniów. To jest też już bardzo duża placówka i bardzo rozrastająca się. We wrześniu 2019 roku ruszyliśmy z kolejną placówką, szkoła przysposabiająca do pracy. Też widzę potrzeby ogromne. Patrzymy na te potrzeby naszej młodzieży już i w tym też kierunku idziemy, rozwijamy się, aby zaspokajać te potrzeby. Kolejną taką działką, w której jakby oferujemy pomoc, to jest prowadzenie ośrodka szkoleniowego. Organizujemy szkolenia skierowane do rodziców, odpowiadając im na pytanie, czym jest ten autyzm, jak pracować z dzieckiem, jak się komunikować, na co zwracać uwagę, jaką prowadzić dietę, ale też szkolimy nauczycieli, organizujemy rady szkoleniowe szkoła podstawowych czy średnich. Organizujemy również dużo działań takich mających na celu przełamywanie pewnych stereotypów dotyczących autyzmu, uwrażliwianie lokalnego społeczeństwa na to, czym jest ten autyzm, mówienie o tym. Że to nie jest to niegrzeczne i niewychowane dziecko? Tak, tak, przede wszystkim o tym, ale też prowadzimy takie warsztaty w liceach, szkołach podstawowych, przedszkolach dla dzieci, aby łatwiej było im zrozumieć, dlaczego ich kolega, koleżanka zachowuje się właśnie w taki sposób. I czego potrzebuje, z czego to wynika. Wydaje mi się, że też bardzo wartościowe działanie. Proszę mi powiedzieć, jeżeli ktoś słucha nas teraz i czuje potrzebę uczestnictwa w takich warsztatach, albo jako rodzic, albo nauczyciel, co może zrobić? Wejść na stronę stowarzyszenia? Może wejść na stronę stowarzyszenia, może do nas zawsze zadzwonić. My zapisujemy osoby zainteresowane i w momencie, kiedy zbierze się taka grupa, organizujemy warsztaty, szkolenia. Jeździmy też do placówek. Też i szkoły też mogą się zgłaszać? Tak, zgłaszają się do nas szkoły, czy w okresie wakacyjnym, czy w ferie, czy w ramach godzin wychowawczych są organizowane te warsztaty. To się cieszy dość dużą popularnością i czasami jest też tak, że ja muszę trochę to stopować, bo bywa tak, że nagle bardzo dużo szkół w tym samym czasie jest tym zainteresowane, a my po prostu musimy pamiętać o tym, że naszą podstawową działalnością jest praca bezpośrednia z dzieckiem. Więc patrząc na nasze zasoby kadrowe, czasami wyciągamy to w czasie i trochę trzeba na to poczekać, ale nigdy nie było tak, żeby jakaś szkoła tej pomocy z naszej strony nie uzyskała. Zawsze jesteśmy chętni, bo wiemy, że to jest, krótko mówiąc, w interesie naszych dzieci. Działają Państwo w Białej Podlaskiej. Rozumiem, że nie obejmują Państwo swoim zasięgiem całej Polski. Nie, całej Polski nie, nie obejmujemy. Wydaje się, że mamy co robić u siebie. Obejmujemy pomocą, rzekłabym, bardzo duży region. To nie jest tylko miasto, to nie jest tylko powiat, to są powiaty ościenne również. W zasadzie tego typu placówki specjalistyczne, o których powiedziałam, czyli skierowane tylko do dzieci z autyzmem, rzekłabym, na ścianie wschodniej, no nie ma, tak? O ile przedszkola dla dzieci z autyzmem pojawiły się w Polsce i bardzo dobrze, i jest ich sporo. Oczywiście to ciągle dotyczy, ta oferta jest najczęściej w dużych miastach, tak, dużych aglomeracjach. Biała Podlaska to jest ściana wschodnia, głównie tereny wiejskie, bardzo rozproszone, więc proszę mi wierzyć, że rodzice dowożą do naszych placówek oświatowych swoje dzieci z bardzo daleka. I ja czasami patrzę z ogromnym podziwem na mamę, która wiezie do nas blisko 50 kilometrów dziecko, cały dzień czeka, żeby je z powrotem odwieźć do domu. To jest też duża determinacja w rodzicach, ale z drugiej strony brak alternatywy. Ja myślę, że oni i tak są przeszczęśliwi, że ta organizacja pozarządowa, to Stowarzyszenie Wspólny Świat powstało z tak dużą, bogatą ofertą. I nie są sami zostali sami swoim dzieckiem w domu. Proszę powiedzieć, co to jest polityka wytchnieniowa? Bardzo ładnie się nazywa. Bardzo ładnie się nazywa, jest to taka, znaczy o tej formie wsparcia nasze środowisko mówiło już od dawna, czyli tak jak tutaj powiedzieliśmy, wsparcia wymaga cała rodzina, nie tylko samo dziecko. My o tym zapominamy. zjawisko wypalenia zawodowego, w ogóle wypalenia najczęściej sobie kojarzymy z kadrą, z lekarzami. Z menadżerami. Z menadżerami, tak. Ale wypalenie to jest też coś, co dotyka naszych rodziców. To nie jest tak, bo czasami ja się spotykam z takim nastawieniem, że no dobrze, zdiagnozowano u nich dziecko z autyzmem, mam na myśli rodzinę, ale to było 3, 4, 5 lat temu. Niech już się ogarną i przestaną jęczeć, tylko biorą się do roboty. Był czas przywyknąć. Ja mówię to bardzo brutalnie, ale takie komentarze czasami się słyszy. To nie jest tak, że z autyzmem, do autyzmu można się przyzwyczaić. Autyzm to jest ciągle nowe wyzwanie, z którym sobie trzeba radzić. Jeżeli poradziliśmy sobie z pewną trudnością, z pewnymi trudnymi zachowaniami. Na przykład z funkcjonowaniem dziecka w przedszkolu, tak? To potem jest, kończy się przedszkole i zaczyna się szkoła i to jest zupełnie nowa rzecz. Nowe wyzwanie, nowa rzecz, nowe środowisko, nowe problemy, relacje społeczne, które wchodzą na wyższy poziom, z którymi dziecko musi sobie poradzić. Też musimy pamiętać, że im dzieci są starsze, to ich rówieśnicy również i środowisko stawia przed nimi coraz większe wymagania, które muszą sprostać. Dochodzi nam okres dojrzewania. To są kolejne wyzwania, przed którymi staje rodzina. Oczywiście wszystko zależy od poziomu funkcjonowania tego dziecka i czasami to idzie bardzo fajnie. Dzieciak nabywa nowe kompetencje, nowych umiejętności i rodzina, jak to mówi, da się z tym żyć. Funkcjonujemy. Ale czasami mam do czynienia z bardzo silnym zaburzeniem, sprzężonym, gdzie mam do czynienia również z upośledzeniem umysłowym. Więc ta rodzina ma prawo po jakimś czasie być zmęczona. My zapominamy o tym, że wychowywanie dziecka z autyzmem to jest 24 godziny na dobę. Jeżeli mogę przerwać, moim gościem godziny wychowawczej była niejednokrotnie zresztą mama syna z zespołem Aspergera, Marta Iwanowska-Polkowska, którą serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. I ona pokazała bardzo trafną metaforę tego, o czym pani mówi, tego, jak potrzebne jest wytchnienie dla rodziców. Ona powiedziała, że to jest tak jak w samolocie z zakładaniem maski tlenowej. W samolocie jest zawsze powiedziane, że jeżeli leci rodzic z dzieckiem, to on najpierw musi sobie tę maskę tlenową założyć, a dopiero potem dziecku, bo jeżeli nie zadba o siebie, nie będzie mógł pomóc dziecku. Tak, bardzo się cieszę, że pani to powiedziała. Sama mam z tym trudność. No tak, bo ja nie przedstawiłam i tu muszę dopowiedzieć, przedstawiłam panią jako prezeskę stowarzyszenia, ale jest pani również albo może przede wszystkim mamą. Wydaje mi się, że jestem przede wszystkim mamą. Mam dwójkę dzieci, bliźnięta, córkę i syna. Syn właśnie ma autyzm. No w tej chwili to są już 20-latki. Ja się tutaj zawsze śmieję, że jak to jest możliwe, jak ja nie jestem niewiele starsza. To jakieś takie jest zawsze przedziwne. To jakieś jest czarodziejstwo zupełnie niebywałe. I rzeczywiście nawet angażując się w organizację tej pomocy swemu dziecku, wiem jak dużo siły to kosztuje. Jak dużo siły kosztuje zmaganie się z tym autyzmem, to my rodzice uważamy, że możemy nie dospać, nie dojeść, bo ważne jest nasze dziecko. I nie zawsze tak naprawdę to jest zależne od nas, bo ta sytuacja wymusza na nas to zaangażowanie się, te siły, które musimy w sobie znaleźć, ale jesteśmy tylko ludźmi. Ja się cieszę, że ta idea tej polityki wytchnieniowej zaczęła być realizowana i w ramach tego jest na przykład taka możliwość, że rodzic może złożyć taki wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej bądź Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W całej Polsce, W całej Polsce o takie godziny właśnie wytchnieniowe. Czyli to jest taka sytuacja, kiedy albo jestem zmuszona przez sytuację, na przykład pójść do szpitala i w związku z tym potrzebuję po operacji pomocy przy swoim dziecku, dziecku bądź dorosłej osobie, którą mam pod opieką, bądź po prostu po paru latach czuję, że za chwilę zwariuję. Ja potrzebuję na 3 dni wyjechać. W związku z tym potrzebuję pomocy albo miejsca, gdzie moje dziecko bądź dorosła osoba z autyzmem przez 3 dni będzie zaopiekowana i będzie mogła zamieszkać. Oczywiście do realizacji, ta polityka wytchnieniowa i te zapisy, które w tej chwili funkcjonują, wymagają pewnych korekt. To nie jest jeszcze idealne rozwiązanie, ale dobrze, że coś w tym kierunku idzie. Nagle się okazuje, że my nie mamy infrastruktury do tego, żeby zapewnić te pobyty czasowe. Bo gdzieś ta osoba musi zamieszkać. I to Stowarzyszenie Wspólny Świat również o tym myśli. Myśli i właśnie w listopadzie 2019 roku ruszyliśmy z kolejnym etapem naszej bardzo dużej inwestycji. budową dwóch kolejnych budynków. Jeden budynek to infrastruktura pod szkołę przysposabiającą do pracy i środowiskowy dom dla osób z autyzmem, a odrębny budynek to właśnie dom pobytu czasowego, właśnie wtedy, kiedy rodzina będzie chciała bądź będzie zmuszona do skorzystania z tej polityki wytchnieniowej, czyli jakiegoś czasu, aby móc odetchnąć, albo z przyczyn zdrowotnych po prostu podratować swoje zdrowie. To... Oczywiście ten dom pobytu czasowego, ja zakładam, że on z czasem zamieni się w dom pobytu stałego. To, co tu chcę podkreślić, ten dom jest zaprojektowany na 12 osób. Podopieczni będą rośli, będą coraz... A jest ich coraz więcej. Pod opieką naszego stowarzyszenia na dzień dzisiejszy jest ponad 250 dzieci. To jest bardzo optymistyczne założenie, jeżeli ja powiem, że 100-150 będzie wymagało kiedyś zamieszkania z kimś. To jest optymistyczne. No nie wiadomo, czy nie więcej. No dobrze, to są plany. Powiedziała pani, że w 2019 roku zaczęła się budowa. Jakie państwo mają jeszcze plany na przyszłość? Ja może powiem, jaki to jest w ogóle, jakie to jest założenie, na czym polega cały projekt. Ponieważ ja osobiście jestem bardzo dużą realistką, i dość szybko się zorientowałam, że nie da się wyleczyć autyzmu. W cudzysłowie to mówię. Nie da się, nie wyrasta się z autyzmu. Oczywiście my tu mówimy o poprawie funkcjonowania, o tych sukcesach i super. Są dzieci, które idą bardzo do przodu, niweluje się te ich deficyty, nabywają nowych umiejętności do tego stopnia, że odnajdują się w środowisku dzieci zdrowych, neurotypowych, podejmują aktywności i super. Ale zawsze będzie grupa osób, której deficyty są tak duże, zaburzenie jest to tak duże, sprzężone, że są to osoby, które będą wymagały wsparcia większego bądź mniejszego, ale jednak do końca swojego życia. Nie będą w stanie samodzielnie funkcjonować. W związku z tym już parę lat temu myślałam o tym, że jako stowarzyszenie musimy myśleć o zabezpieczeniu przyszłości młodzieży i dorosłych osób z autyzmem. Aby nie było tak, że nasze dzieci kończą przedszkole i dziękujemy, bo dalej nie ma oferty. No oczywiście moglibyśmy jako stowarzyszenie tutaj stanąć i powiedzieć... Wystarczy. Robimy. Tak, robimy to, co robimy. Robimy to, tak co robimy i tyle. Moglibyśmy stanąć w momencie, kiedy otworzyliśmy szkołę podstawową. Tylko uważam, że to jest bardzo nieetyczne i niehumanitarne zostawianie w pewnym momencie i rodzin, i tych dzieci. Po pierwsze, po to poświęcamy tyle czasu, energii, angażujemy środki finansowe, siły dziecka, swoje własne, podnosimy swoje kwalifikacje, żeby jak najlepiej pomagać temu dziecku, że w momencie, kiedy ono osiągnie pewien poziom swoich umiejętności, kompetencji, nie zostawić go z tym. Tak, no potrzeby nie maleją, tak? Potrzeby nie maleją, żeby nie doprowadzić do tego, że dziecko wraca do domu i regresuje. Przecież to będzie młody, 20-paroletni człowiek, który wyszedł z systemu oświaty. Nasze dzieci nie mają niesprawności fizycznych, one fizycznie rozwijają się bardzo dobrze. To jest 25-letni człowiek, który potrzebuje normalnej aktywności, kontaktów społecznych, wyjścia z domu, a nie zamykania się w czterech ścianach z mamą bądź tatem. Tak, potrzebuje odrobiny wsparcia, pokierowania i... Tak, w związku z tym też jakby założyłam, że my musimy myśleć o budowie Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem, miejsca, gdzie będziemy oferowali pomoc od momentu zauważenia nieprawidłowości, czyli tutaj ten etap robienia badań przesiewowych, punkt konsultacyjny, diagnoza, oferta terapeutyczna i kolejne placówki edukacyjne, przedszkole, szkoła, szkoła przysposabiająca do pracy. Wychodzi dziecko z systemu oświaty, tworzymy środowiskowy dom dla osób z autyzmem, czyli kolejna aktywność dla tych osób najbardziej zaburzonych. No i myślimy oczywiście o tym, że gdzieś przyjdzie moment, kiedy ta osoba będzie musiała zamieszkać w warunkach jak najbardziej przystosowanych do jej możliwości i potrzeb. Stąd też pomysł na takie bardzo kompleksowe miejsce i całą inwestycję. Inwestycja zakłada wybudowanie czterech budynków. Ja tu się muszę pochwalić, że super, udało nam się ukończyć. W ubiegłym roku w maju otwieraliśmy pierwszy budynek, gdzie przenieśliśmy przedszkole, naszą administrację i ośrodek terapii diagnostyki, czyli gabinety terapeutyczne, diagnostyczne. I tu może taka dygresja. Chcę powiedzieć, że jak projektowaliśmy pierwszy budynek, zakładaliśmy, że 8 oddziałów przedszkolnych to będzie maksymalnie, opierając się na statystykach paru lat wcześniej. Jak ruszyliśmy z budową, wiedzieliśmy, że musimy ściany przesuwać, bo potrzeba nam 10 oddziałów. Zanim budynek wybudowaliśmy po roku, wiedzieliśmy, że potrzebujemy 12 oddziałów przedszkolnych. Dzisiaj wiemy, że potrzebujemy 16. A to jest perspektywa nic, półtora roku. Ale jest poprawiła nam się infrastruktura, przedszkole działa naprawdę w rewelacyjnych warunkach w tej chwili. Ruszyliśmy z budową kolejnych dwóch budynków. No wyzwanie ogromne, nie ukrywam, ogromne, wiele nocy nieprzespanych, duży stres, jakby poziom stresu u mnie jako osoby odpowiedzialnej. No bo ogromne wyzwanie i stowarzyszenie, i to patrzę na panią, zamachnęliście się na dużą rzecz tak naprawdę. Tak sobie przypomnę, jak w ogóle ten pomysł powstał, to myślę, że wiele osób myślało, że się porywamy z motyką na słońce i to tak trochę wyglądało. Tak. Ale wydaje się, że byliśmy w tym wiarygodni, bo przekonaliśmy naszych radnych, prezydenta, zgodzili się sprzedać nam działkę po bardzo atrakcyjnej cenie, o wartości 1% tej działki zapłaciliśmy, dając nam taki mandat zaufania, bo wtedy to był naprawdę duży mandat zaufania, bo jako stowarzyszenie w zasadzie poza pieniędzmi na projekt i na tą działkę nie dysponowaliśmy niczym więcej. Udało się, wybudowaliśmy pierwszy budynek, wydaje się, że ta wiarygodność w stosunku do nas wzrosła. No też muszę przyznać, że pierwszy budynek pochłonął nasze oszczędności zbierane przez ładnych parę lat. I w tej chwili, kiedy ruszyliśmy z budową kolejnych dwóch budynków, dzięki środkom uzyskanym z takich funduszy transgranicznych, to jest projekt realizowany razem z Białorusią. To też wydaje mi się bardzo ciekawe, bo z Białorusią współpracujemy już, wydaje mi się, przynajmniej z 7 lat. Wymieniając się doświadczeniami i w ramach realizacji tego projektu po stronie polskiej, właśnie w Białej Podlaskiej powstaną te dwa budynki, zaś po stronie białoruskiej w Brześciu również powstaje takie pierwsze na Białorusi Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem, działające przy szkole specjalnej. Tam jest właśnie osoba, która zaangażowana jest w ten projekt. W ramach tego projektu nauczyciele, terapeuci z Białorusi będą przyjeżdżali do naszego stowarzyszenia na staże, na szkolenia. Projekt zakłada również wyposażenie gabinetów terapeutycznych, diagnostycznych po stronie białoruskiej. Także wydaje mi się, że bardzo fajne, kompleksowe działania. Bardzo duże. Fajne, kompleksowe to jest za mało powiedziane. Ja widzę tu jakąś, no nie wiem, superwoman siedzącą przed sobą. Za chwilę jeszcze wrócimy do tego, co państwo robią, jakie stowarzyszenie ma potrzeby i plany jeszcze. Ale ja bym chciała, żeby pani mi odpowiedziała na jedno pytanie. Jedno z wielu, jakie dzisiaj zadałam. Ale autyzm, zaburzenia ze spektrum autyzmu, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale takiej laickiego punktu widzenia, najogólniej rzecz biorąc, charakteryzują się brakiem elastyczności osoby, która jakby posiada takie zaburzenia. I jeżeli ta osoba nie jest elastyczna, to znaczy, że ona nie jest w stanie dostosować się do naszego świata i że to nasz świat neurotypowych powinien w końcu puknąć się w głowę i dostosować się, bo to my jesteśmy ci bardziej elastyczni. Jaki powinien być ten świat nasz, wspólny, no żeby właśnie był wspólny dla osób ze spektrum. Jak zakładaliśmy stowarzyszenie, po naszej stronie. Tak, jak zakładaliśmy stowarzyszenie, pamiętam taką dyskusję, jak ma nazywać się stowarzyszenie. Wielu rodziców kładło nacisk na to, że nasz świat, inny świat. Ja pamiętam wtedy jakby próbowałam przeforsować wspólny świat, twierdząc, że nie izolujmy się, nie zamykajmy. Nie da się stworzyć odrębnego środowiska. Idźmy na to, że ten świat jest nasz wspólny. Oczywiście ma pani tutaj rację. My, jako osoby neurotypowe, jesteśmy bardziej elastyczne. Chociaż czasami, jak wykładam studentom o autyzmie i zaczynam ludzi pytać, czy my jesteśmy tak bardzo elastyczni i jakie mamy swoje sztywności, okazuje się, że my nie jesteśmy aż tak bardzo elastycznie, jak nam się wydaje. Ale mamy potencjał. Mamy potencjał, możemy, ale żyjemy również w pewnych schematach, które dają nam poczucie bezpieczeństwa. Jaki powinien być nasz świat? Ja bym oczekiwała przede wszystkim, aby nasz świat ludzi neurotypowych był bardziej wyrozumiały, otwarty, wrażliwy, empatyczny. To jest to, co możemy dać. Tak sobie myślę, mamy takie działanie też realizowane w naszym stowarzyszeniu. To są takie zajęcia w terenie uspołeczniające nasze dzieci. Czyli wychodzimy do różnych miejsc użyteczności publicznej, do fryzjera, na zakupy, na bazar, do sklepów, do pizzerii, do restauracji, do stomatologa, do sklepów, w różne miejsca. I z jednej strony my uczymy i pokazujemy naszym dzieciom ten właśnie inny świat, taki trudny i niezrozumiały, ale z drugiej strony uczymy ten świat, jak reagować na zachowania naszych dzieci. Że nasze dziecko nie powie, że chce pizzę z szynką i z serem, tylko pokaże to za pomocą komunikacji obrazkowej. Pokaże po prostu. Pokaże. I powiem tak, te działania trwają już 10 lat, ale ciągle, ciągle ku memu zdziwieniu zdarza nam się spotykać z dużą agresją ze strony osób, które nie chcą zrozumieć, czym jest ten autyzm. Osób, do których powinniśmy mieć duże wymagania, bo do nas samych możemy mieć duże wymagania, prawda? Tym bardziej, że tak sobie myślę, czy to, że dziecko macha rękoma, czy to jest aż tak trudne do zaakceptowania? To nie jest nic zagrażającego. To nie jest, no, czy jeżeli dziecko podskakuje, tak, ma te stereotypie, ma te napięcia mięśniowe, okej, to wygląda dziwnie, ja to rozumiem, ale to nie jest aż coś tak niezwykłego, co miałoby wyeliminować to dziecko z życia społecznego i komentarz, że dlaczego wy z tym dzieckiem jeździcie autobusem, wydaje mi się no mocno, delikatnie mówiąc, niestosowny jak na XXI wiek. To najdelikatniej mówiąc. Czego stowarzyszenie potrzebuje? Proszę mówić. Ja tego pani nie dam, ale może ktoś nas słucha. Czego potrzebujesz? Ja powiem, na te plany fantastyczne. Oczywiście, plany mamy fantastyczne, ale ja podkreślam, że to jest ogromne wyzwanie. Czego potrzebuje? Wsparcia finansowego. Przede wszystkim wsparcia finansowego. Czytałam na stronie, muszę przerwać, pisała pani, że ściana wschodnia to też jest takie miejsce, w którym może trudno jest znaleźć jakiś biznes lokalny, który będzie w stanie też wesprzeć, prawda? No tak, rzeczywiście ściana wschodnia Polski to nie jest obszar, który obfituje w dużą działalność gospodarczą. Nie mamy tam do czynienia z wielkimi firmami, korporacjami. Ja i tak tutaj bardzo serdecznie dziękuję lokalnym przedsiębiorcom, którzy zaangażowali się w wsparcie stowarzyszenia. Tym bardziej, że jest ich rzeczywiście bardzo mało, a osób, które zwracają się do nich z prośbą o wsparcie i pomoc, jest bardzo dużo. A stowarzyszenie plany ma ogromne. I potrzeby też. W związku z tym ja mówię, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawo. Zajrzę też może do Gdyni i Gdańska. Jeżeli państwo nas słuchają, proszę zajrzeć na stronę Stowarzyszenia Wspólny Świat. Fantastyczne plany. Niezwykle wiele rzeczy już państwo zrobili do tej pory. Jeżeli ktoś nas słucha, kto chce wesprzeć, to... Chcę powiedzieć, że projekt, który teraz realizujemy, wartość tego projektu, tej inwestycji, to jest 10 milionów. Brakuje nam jeszcze blisko 2 miliony. To w porównaniu z 10, które państwo zdobyli. Tyle udało nam się zdobyć, odłożyć, wyprosić, trochę również dzięki, no, a przede wszystkim dzięki grantowi z tych funduszy transgranicznych, wkład własny PFRON, ale no niestety koszty produkcji, koszty budowy, infrastruktury, to są tak, to tak poszło w górę, że no niestety to przerosło ten budżet, a oczywiście czasami ktoś może pytać, że no to trzeba było czekać, ale to nie można czekać. Potrzeby są tak ogromne. Nasze dzieci nie czekają. Nasze dzieci nie czekają. One tej infrastruktury, tej pomocy potrzebują już teraz. Jeżeli ktoś, kto nas słucha, chciałby i może sprawić, żeby ten świat nasz był bardziej wspólny, to ja powtarzam, Wspólny Świat, tak nazywa się stowarzyszenie, którego prezeska była dzisiaj gościem Godziny Wychowawczej, pani Anna Chwałek. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję. Adres bardzo. Strony internetowej? www.wspólnyświat.org. Zapraszamy. I niech ta kropka będzie taką porządną puentą tej rozmowy. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję bardzo. zostali więc bez ślubu i klepali słodką biedę. Dawali czasem czadu, bo lubili lekkie dragi. Znajomych było wielu, wieczory i poranki. Uważaj na sąsiadów swych, bo lubią dawać cynk. Ty wiesz, kto rządzi w mieście tu, biskup z komisarzem King. Czarnej mafii, czy mnie rozumiesz, Lolo? Czy wiesz, co mnie trapi? Tymczasem blada Ewa wytłumaczyć pragnie wszystko, bo komisarz wszedł przez okno, a z poduszka wylazł biskup. Co masz w kieszeni, King? Komisarz spytał w drzwiach. Wypalicie wciąż to świństwo, mieliśmy wiele skarg. Biskup łypie z boku, to na Kinga, to na Ewę. Wy żyjecie tu bezbożnie, myślicie, że nic nie wiem. Za posiadanie zielska ty dostaniesz 10 latek, za nielegalny związek z nią następnych parę klatek. Dziś King siedzi w celi i wspomina dobre dni. Napisał do papieża bardzo długi list. Świąteczną wysłał kartkę do samego prezydenta. Lecz nikt o nim już nie mówi, nikt o nim nie pamięta. Był zawsze trochę z boku, na bakier trochę był. Właściwie nikt nie wiedział, czy King naprawdę żył. Pani Monika Sobkowiak, nauczycielka edukacji przedszkolnej, neurologopeda, autorka książek dla dzieci, między innymi książki, która leży przede mną, Jak wspierać rozwój przedszkolaka, jest razem z nami w Radiu Wrocław teraz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Moniko, bardzo mnie ciekawi ten rozwój przedszkolaka i jak go wspierać, ale ja najpierw muszę zapytać o Dzień Babci i Dziadka, ponieważ zbliża się już do nas wielkimi krokami. Proszę powiedzieć ze swojego doświadczenia nauczycielki edukacji przedszkolnej, co możemy my, rodzice, zrobić razem z naszymi pociechami na Dzień Babci i Dziadka? No przede wszystkim przygotować jakąś miłą niespodziankę, która często się wiąże z samą naszą obecnością w tym dniu, z babcią i z dziadkiem. Mhm. Bo jeżeli chodzi o samo jakieś takie przygotowanie w praktyce jakiegoś prezentu czy czegoś, no to myślę, że dziadkowie nie oczekują tego jakoś bardzo. Na pewno ich to ucieszy, ale przede wszystkim chyba jak zawsze cieszy ich po prostu obecność wnuka, czas wspólnie spędzony. Nie zawsze ci dziadkowie mieszkają w jednym mieście, więc choćby czasami sam telefon, odśpiewana piosenka przez ten telefon, wydaje mi się, że jest dla nich zawsze jakąś miłą niespodzianką. Czyli stawiamy na obecność, a nie na prezenty. A proszę mi powiedzieć w takim razie, kim jest dziadek, kim jest babcia, kim jest to kolejne pokolenie, starsze pokolenie w życiu dziecka, w życiu przedszkolaka, skoro o nich dziś. myślę, że gdyby ich o to spytać, zawsze odpowiedzą, że to jest ta osoba, która się zatroszczy, ma dużo czasu i jest zawsze z nią bardzo mile spędzony czas, bo mogą zaoferować dziecku to, czego co trudno zaoferować rodzicowi. Przede wszystkim właśnie ten czas, brak pośpiechu, w związku z tym, że często to życie zawodowe gdzieś tam już albo jest, to już jest wiek emerytalny lub przedemerytalny, więc już jest troszeczkę tego wolnego czasu więcej. I mogą zaoferować dzieciom coś, czego nie oferują rodzice ze względu na jakby inne zainteresowania, inne rzeczy, które jakby ze względu na tą zmianę wieku gdzieś tam są ciekawe dla babci i dziadków i mogą w to włączyć przedszkolaki. Czy to jest jakieś wyjście na spacer, czy to są jakieś jazdy na rowerze, czy czasami jakieś bardziej majsterkowe rzeczy, które dzieci raczej rzadziej już dzisiaj robią z rodzicami. Jest to też taka okazja, kiedy możemy spędzić w sumie ten czas tak wielopokoleniowo, bo często u babci dziadków się spotyka kuzynostwo, jest tam troszeczkę więcej osób, ta rodzina się tak poszerza, co łączy właśnie babcia i dziadek. A proszę powiedzieć, co z tym, może nie do końca, inaczej powiem, co z tym trudnym dla rodziców czasem rozpieszczaniem dzieci przez babcię i przez dziadka? No, myślę, że tu nie ma bardziej jednej recepty. Może trochę, chociaż ten stereotyp nie jest taki zupełnie nieuzasadniony, bo faktycznie często się tak wiąże. No nie jest tak, że babcia i dziadek są tymi osobami, które się wiążą dla dziecka z jakąś tam reprymendą, czy wyznaczaniem granic, czy z jakimś tam pilnowaniem pewnych zasad, bo faktycznie babcia i dziadek na troszeczkę więcej rzeczy pozwalają. Z jednej strony dlatego, że mają więcej zaufania do samych siebie, bo już jakby jedno swoje dzieci wychowali, więc jakby teraz już wiedzą, co się może wydarzyć, co nie, są spokojniejsi po prostu. A z drugiej strony też mają tego czasu z dzieckiem mniej, więc kiedy już ten czas się zbliża, no to raczej nie jest to taki czas obfitujący w jakieś, no, trzymanie tych granic i dyscypliny. Bardzo, bardzo tak restrykcyjny sposób, jak to rodzice mówią, no ale jednak trzeba faktycznie pewne rzeczy uzgodnić. No właśnie, jakie to są rzeczy? Jakie to są rzeczy i jak mówić jednym głosem? Czego babcia i dziadek nie powinni robić w takim... No, nie chcę powiedzieć kontaktach z wnukami, no ale czego nie powinni robić przeciwko rodzicom albo w kontrze? No jeżeli mają świadomość, że coś jest dziecku zabronione, czasami to są często kwestia słodyczy, jest taką, która najczęściej wychodzi. No jeżeli faktycznie mama i tata są zgodni wobec tego, żeby dziecko tych słodyczy unikało, czy ma jakąś umowę związaną z tym, że jakiś jeden dzień w tygodniu im przysługuje, no to powinni tego przestrzegać jednak, jeśli jest to jakąś umową, ze względu na to, żeby uczyć szacunku do zawieranych umów po prostu i nie robienia czegoś gdzieś tam za plecami rodziców, kiedy nie widzą. No dobrze, ale to jest taki dzień babci i dzień dziadka, to jest taki dzień, gdzie nie będziemy wypominać tych takich może czasem złamania reguł babciom i dziadkom. Będziemy im składać życzenia i tu bardzo pani dziękuję za te podpowiedzi, że jednak najważniejsza jest obecność wnuka i nie tylko, a nie prezent. Pani Moniko, zasadziłam się na rozmowę o rozwoju przedszkolaka, ale patrzę na zegarek i my już w audycji tego czasu dziś nie mamy, ale ja chciałam panią tutaj serdecznie zaprosić na kolejną godzinę wychowawczą. I tu panią zapraszam, a państwu obiecuję, że pani Monika Sobkowiak pojawi się w kolejnej godzinie wychowawczej i już tam rozmowa o tym, jak wspierać rozwój przedszkolaka. Na dziś bardzo pani dziękuję. Pani Monika Sobkowiak była takim szybkim, krótkim gościem dzisiaj, ale to jest taka zapowiedź tego, co się będzie działo w kolejnej audycji. Dziękuję pani za dziś. Dziękuję bardzo. Państwu również dziękuję. Edyta Kocęba, Katarzyna Pruchnicka. Godzina wychowawcza, którą już dziś zapowiedziałam. Kolejna za 2 tygodnie. Do usłyszenia.